कल जो पाठ देखा बड़े महाराज पुस्तक में भी ऐसे क्या है, तो दो श्लोक जो कल था ना, दो श्लोक के साथ नहीं करके स्वयं जो दे प्रतीक है वहीं पूरा कर दिया। वहाँ क्या है, एक श्लोक टीका, श्लोक टीका ऐसा है, यहाँ जैसे ऊपर श्लोक हो गया नीचे टीका है, वहाँ एक श्लोक टीका, एक श्लोक टीका पुस्तक में है, जो जितेन मान किसका है, जो पुराने श्लोक श्लोक उसके टीका, श्लोक टीका है। इसे वहाँ क्या कर दिया, वो पाठ देखने पर ऊपर से लगता है कोई संशोधन नहीं किया, किंतु पहले इसे हम सुना था अपने जो संशोधन करते समय जितने कम का पुस्तक में टिप्पण लिखते, जितने कम लिखने से चलेगा, जो संशोधन करना है जितने कम संशोधन करना यही चाहिए, कहीं इतने काटने से हो जाता है इतने करो इतने नहीं करो। वो क्या क्या है, वो बड़े सूक्ष्म देखने से बाद में पता चला क्या क्या है, जहाँ स्वयं समाप्त हुआ वहाँ अंत में जहाँ नंबर पाँच पूरा हुआ, पाँच जो पूरा हुआ उसमें एक लिख दिया, उसके बाद दो हो गया श्लोक और तीन हो गया स्वयं के आगे, एक दो तीन खाली चिन्ह लिख दिया। ये किस प्रकार संशोधन पुस्तक देखने से देखो, जैसे को ऐसे है, जैसे देखो टीका में मिला ना, टीका में 2405 में पद्वयोर अर्थम उत्तः वाक्यार्थ महा स्वयमिति, ये हो गया। यहाँ जो अंत में पूरा हुआ 405 पूरा हुआ, जो 405 पूरा हुआ एक चिन्ह का वहाँ लिख दिया, एक खाली एक हो गया। उसके बाद दो हो गया, हाँ आगे हो गया, नहीं आगे हो गया, यहाँ पाँच के तेजस्वी थोयम के आगे 405 पूरा हो गया, आगे यह निमित्तम उदकम परिणत इत्यर्थ हो गया। उसके आगे और एक श्लोक है ना, ये श्लोक आगे श्लोक आ गया, आगे श्लोक आने के बाद 405 नंबर स्वयं के आगे चला गया, फिर श्लोक आएगा, हाँ श्लोक उसका यह निमित्तम उदकम, यह निमित्तम उदकम 406 के टीका में, अर्थात 406 की टीका में 406 के अवतरण 6 की अवतरणिका नहीं, पांच पूरा स्वयं में पांच पूरा हो गया। उसके बाद 6 आरंभ हुआ यह निमित्तम उदकम, ये श्लोक की व्याख्या, 6 की व्याख्या यहाँ, 6 श्लोक के लिए भारतीय के लिए कोई अवतरणिका नहीं। उनसे क्या हुआ, यह निमित्तम उदकम खिल्य रूपेण परिणतम तद विरुद्ध ने प्रकृति प्राप्य तदेव इति अर्थ, ये किसका अर्थ होगा, छः का तद तेज विरोधी ने प्राप्य प्रकृति जो काल आया था उसका ही अर्थ है, वहाँ कोई अलग अवतरणिका नहीं है। फिर श्लोक अभी आगे तो बराबर हो गया, मतलब एक है वहाँ 405 पूरा हुआ, यहाँ एक कर दिया, दो श्लोक के आगे कर दिया, तीन कर दिया यह निमित्तम, एक कर देने से स्वयं में 405 पूरा हो गया। फिर आगे श्लोक शुरू होगा, श्लोक शुरू करने व्याख्यान हुआ यह निमित्तम, यह निमित्त के ऊपर तीन लिख दिया और यहाँ जो 405 ऊपर एक लिख दिया और श्लोक के ऊपर दो ऐसे कर दिया, इतने अतः इसके अनुसार किया। और अपने एक साथ करेंगे तो वे हो जाते हैं, क्योंकि दो नंबर का दिक्कत अवतरण का है ही नहीं, वहाँ इसे रख दिया है, तो जैसा भी हो पाठ संशोधन हुआ है। 405 वहाँ चाहिए, और यदि दोनों मिलाकर एक साथ हो भी ठीक है, क्योंकि 406 अलग करेंगे तो उसकी अवतरण का कुछ नहीं, इसलिए दोनों एक साथ कितने स्थान में से हो दूसरे के साथ करते हैं तो दोनों एक साथ हो जाए ठीक है। अभी कौन सा चलेगा, कितने 13, अच्छा 13, अनंतम अपारम इति अनुर अर्थम आह, अनंतम अपार कहीं मंत्र में आया, महद्भुतम अनह, अरे इधम महद्भुतम अनंतम अपारम ज्ञान करना, तो अनंतम अपार का अर्थ कहते हैं। कारणस्य निषेधोक्ति रनन्तमिति यद्वचः अपारमिति कार्यस्य पारः कार्यस्य कारणम् कारणस्य निषेधोक्ति अनन्तमिति यद्वच अनन्तमिति यद्वचः तत् कारणस्य निषेधकथनं निषेधोक्ति अनंत कहते कारण का निषेध कारण का निषेध क्यों है अंत कहेंगे तो कार्य का अंत होता है कारण तो कारण होता है अंत कैसे अंत दिया है टिप्पणी में दिया अंत कार्य न विद्यते अस्य अनंत तो जिसका कार्य न अंत का तो कार्य न विद्यते तो कार्य में जैसे न बताते कारण हो गया ये तो सामान्य है अनंत अंत का तो कार्य अंत कार्य क्यों है कारण का अंत होता है कार्य कार्य के पूर्व क्षण में कारण रहता है तो अंत में कार्य होता है तो अंत शब्द का था कार्य और अनंत में बहुव्रीहि कर देना अविद्यमान अंत से जिसका कार्य नहीं जिसका कारण नहीं कहने से स्वयं ये अंत कार्य वैसे नास्ती मतलब स्वयं न कारण अकारण होगा कारण का निषेध उसका कोई कारण नहीं स्वयं कारण नहीं कार्य अकारणम को अकारण्यम और यह अधिक है क्या होना चाहिए अंतर्शब्द पुलिंग है अंतम अंत अंतम शब्द बनता है ना पुस्तक या किस पद के साथ वेदांत वेद से अंत वेदांत अंत शब्द पुल्य है और अंतम जब पुल्य न पुस्तक दोनों है हाँ ठीक है हाँ वो उभरेंगे होगा नहीं अंतर नहीं अंत तो अकारण आगे देते हैं कारण से तथा कार्य मंतो अनादि आगे दिया तो जिसका कारण नहीं अकारण हो गया अपारमितिक कार्य से निषेध अपारमित कार्य क्योंकि कार्य से पार कारण कार्य से पार कारण पार कार्य से पार कारण पार होता है कारण तो अपार कहेंगे तो उसका कोई कारण नहीं स्वयं कार्य नहीं ये 93 में कथम अपार पदेन परस्य कार्य तो निषेध अपार कहेंगे पर कार्य नहीं है कार्य के निषेध के करें तथा पारम कारणम कार्य से पारम कारणम उसका कोई पार नहीं है अतः कारण नहीं कारण तो स्वयं कार्य नहीं तो स्वयं अकार्य है अपूर्वमिति कारण निषेधे कार्यत्वम से निरसितुम सुशकम इत्यतः अपूर्वम अकारण कह करके अपूर्वम करके कारण नहीं उसका वो स्वयं कारण नहीं अपूर्वमिति कारण अपूर्वम अंतर में अपूर्व कहीं है अपूर्वमिति कारण निश्चित है कार्यत्वम से निश्चित सुशकम इत्यर्थ पर कार्य से कारण पर से कार्यम कारण होता है पर पूर्व होता है दूसरी कहीं इसे पाठ है अपूर्वमिति कारण निश्चित देखना पड़ेगा अपूर्व शब्द कहाँ से आया पूर्व नाते तो कारण नाते पूर्व कारण पूर्व होता है वो कारण नहीं है तो कारण मंत्र में तो हो गया अनंतम अपारम। अपूर्वम का अन्यत्र है किंतु यहाँ तो नहीं, तो देखेंगे क्या है। हाँ अनंत अत्यंत अन्यत्र है, अपूर्वमिति कारण निषेध है, कार्यत्व से निरसित सुशकम। कारण निषेध हो गया तो कार्यत्व निषेध, कार्य निषेध हो जाएगा कार्यत्व। तो पहले यहाँ तो कारण का निषेध हुआ अनंत कह करके, और वो कारण का निषेध कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। कारण निषेध तस्य कारण निषेध, स्वयं कारण नहीं ऐसा नहीं, तस्य कारण निषेध स्वयं कारण नहीं होगा। तो ये ले अनंत शब्द का अर्थ अपूर्व अर्थ नहीं हुआ, अनंत शब्द अलग अपूर्व अर्थ अलग है। अपूर्व से कारण निषेध होगा, अविद्वान पूर्व में से पूर्व होता है कारण, कारण का निषेध करें उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई कारण नहीं होने से वह स्वयं कार्य नहीं, ये इसलिए अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। अन्यत्र अपूर्व है, कारण निषेध होता है तो स्वयं कार्य नहीं। तथापि कथम अनंत पदेन कारणत्व अस्य निषिध्यते, अनंत पद के कारण का निषेध क्या, उसमें कारण तो नहीं, स्वयं कारण नहीं होता है, अकारण होता है, न कारणम अकारणम। अनंत पद से कारणत्व का निषेध कैसे, तत्र अकारण से अविष्कार अर्थ कर दे। कारण से तथा कार्य मंतो नाधे प्रसिद्धितः जात्यंतर निषेधाय विज्ञान घन गीरपि। जैसे पहले कहा कार्य से पार कारणम, कार्य के परे कारण है, कार्य से पार कारणम, कार्य से भिन्न है कारण होता है, कार्य के पार में कारण, कारण पूर्व में रहता है कार्य से पार। तथा कारण से कार्यम अंत, कारण का कार्य होता अंत, जब कारण था अभी कार्य बन गया तो कारण अंत हो गया, कार्य आरंभ हो गया, कारण का अंत मतलब पूर्व भाव भी कारण है, वो कार्य बन गया तो उत्तर बन गया तो कारण का अंत हो गया, कारण का नाश नहीं होता है, कारण का अंत है, अंत है कार्य बन गया, कारण से कार्यम अंत। और जो अनादि है प्रसिद्धित, अनादि होगा तो अनादि है प्रसिद्धित, अनादि है अंत, कार्य से अंत अनादि प्रसिद्ध, अनादि स्वयं कारण होगा, अनादि कारण से कार्य मत होता है तो कार्य उत्पन्न होता है, और यह स्वयं अकारण है, स्वयं कारण नहीं है ब्रह्म, अनादि जो कारण है उसका कार्य अंत होता है, और ये स्वयं कारण का अंत होता है कार्य, और उसे कार्य नहीं होने से अंत नहीं होने से कार्य का अंत हो गया, अंत कार्य हो गया अंत, और कार्य जिसका नहीं अंत जिसका नहीं वह अकारण हो गया। कारण से तथा कार्यम अंत, अंत हो गया कार्य, और अंत जिसका नहीं है वह कार्य नहीं, मतलब स्वयं स्वयं कारण नहीं अकारण, अकारण का अर्थ हुआ जो अकारण दिया था, अनादि प्रसिद्धित अनादि अनादि कार्य कारण से कार्य होता है। और विज्ञान घन शब्द जो दिया है जात्यंतर निषेधाय, विज्ञान घन ज्ञान ही ज्ञान अन्य कुछ ही नहीं। कथम अपार पदेन परिस्य ये हो गया है ना, अनादि ही कारणम अन्यथा अनन्याद अनवस्थानाच तस्य कार्यम अंतः तत्र अंतत्व प्रसिद्ध नहीं मिल जाएगा। अनादि ही कारणम, कारण जो होगा अनादि होगा, साध्य होगा तो उसका भी कोई कारण चाहिए, अनवस्था दोष कारण होगा, अनादि ही कारणम, अनादि कारण से अंत होता है कार्य, अन्यथा अनन्याद अधिक साध्य होगा तो कारण तो अन्य नहीं होगा, अनवस्थानाच का यदि साध्य होगा कारण उसका भी कारण, उसका भी कारण अनवस्था है, तस्य कार्यम अंत, अनादि कारण का अंत हो गया कार्य, कार्य हो गया तो अंत हुआ कार्यम अंत, तत्र अंतत्व प्रसिद्ध है, कार्य में अंतत्व प्रसिद्ध है, कारण का अंत हो गया कार्य, अंत कार्य होने से जिसका कार्य अंत है ही नहीं, कार्य नहीं, वो स्वयं कारण हो जाएगा। नहीं मृदादि घटादि आपन्नम शराबादि करोति, मृदादि घट बन गया, अभी मिट्टी का अंत हो गया, क्यों अंत हो गया, शराबादि बन गया तो फिर घटादि हो गया, तो आगे शराबादि नहीं करता है, नहीं करती मिट्टी, नहीं करने से क्या हुआ, वो अंत हो गया, देह कार्य बन गया तो अंत हो गया, इसलिए कार्य का कार्य होता है कारण का अंत। ततो अनपरमिति कार्य निराशात, ततो अनपरम अपरम कार्य नहीं है तो कार्य निराशात कारणत्वम परस्य निषिद्धम शक्यम। अपूर्वम अनपर अन्य श्लोक अन्यत्र है, अपूर्वम अनपर जो श्रुति है उससे अपूर्व निषेध कर देने से कारण निषेध हो गया और अनपर निषेध है कार्य भी निषेध हो जाएगा। विज्ञान घन पदार्थ दिया जात्यंतर निषेध, ज्ञप्ते अर्थांतरण जात्यंतरम, विज्ञान ज्ञान ज्ञप्ति है उसके अर्थांत जात्यंतर हो अर्थांतर, ज्ञप्ति से भिन्न कुछ नहीं, ज्ञान ही है। प्रज्ञान घन एवच एवकार का एवकारार्थम क्षेत्रज्ञ इति, क्षेत्रज्ञ काशयोरेव कार्य कारण संगति ही अब्धिस्थानीयमैकात्म्यं प्राप्योक्तिर्विनिवर्तते। क्षेत्र के आकाश और एवं कार्य कारण संगति, एवं क्षेत्र के आकाश में कार्य कारण संबंध हुआ, क्षेत्र कारण आकाश कार्य अवधिस्थानीय ऐकात्म्य प्राप्य प्राप्य से उगते हैं, प्राप्य उगते अवधिस्थान समुद्र एकायन कहा था ना, नहीं समुद्र ये तो एकायन नहीं आया, हाँ दिया वो तो पहले आया था, विज्ञान घन एव ये एवकार का अर्थ, विज्ञान घन एव एवकार अर्थ हमारे क्षेत्र ज्ञान वाक्य जीवेश्वर ऐक्यता कार्य कारण वाक्य निवृत्त तो ये दिखाते हैं शिव कार्य कारण संगति अवधिस्थानीय ऐकात्म्यम प्राप्य विनिवर्तते उक्ते प्राप्य उक्ते विनिवर्तते उक्ते उक्ते ऐकात्म्यम प्राप्य अधिस्थानीय में कहते हैं प्राप्य होते हैं, हाँ ठीक है ऐसे ही करना ठीक है, के अनुसार वो ऐक्यम ज्ञात्वा तद्वरात कार्य कारण ऐक्यम निवर्तते। तो पहले हो गया एवं कार्य कारण संगति उक्ते है अवधिस्थानीय ऐकात्म्यम प्राप्य विनिवर्तते, कौन हो कार्य कारण संगति, कार्य कारण संगति तो निवृत्त होता है, अवधिस्थानीय ऐकात्म्यम प्राप्य अवधिस्थान ऐकात्व प्राप्त कैसे हो गया, वाक्य से ज्ञान, ज्ञान से कार्य कारण निवृत्त होता है, कार्य कारण भाव हो गया क्षेत्रज्ञ को कारण कह करके आकाश को कार्य का वही कार्य कारण भाव है, क्षेत्रज्ञ कारण होगा अज्ञात होकर क्षेत्र कारण होगा, क्षेत्रज्ञ कारण जो बताया शुद्ध चिन्ह मात्र को तो नहीं कहेंगे, वही कारण अज्ञात तो पहले आया था कल अज्ञात तो होकर कारण होता है, और जो कार्य कारण भाव है वो जैसे वो समुद्र में नमक डाला मिली न हुआ, इसी प्रकार वाक्य से एकात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कार्य कारण संबंध समाप्त हो जाएगा और कार्य कारण शुद्ध चिन्ह मात्र रहेगा। हाँ आकाश उपलक्षण है आकाश आदि तत्वमस्यादि वाक्या जीवेश्वर ऐक्यम ज्ञात्वा ज्ञानी प्राप्ति है तद्वरत कार्यकारण ऐक्यम जगत निवर्तते कारण कार्य जगत पूरा हो गया एवं सती ऐकरस्यमेव परिवर्तति ऐकरस्य हो जाता है प्रज्ञान करना विज्ञान ज्ञानात कार्य कारण ध्वस्तो ध्वस्तमपि जीवत्वं पुनरुद्देश्यति कार्य कारण ध्वस्त हो जाएगा ज्ञान से फिर जीवत्वं ध्वस्तमपि फिर उदय हो जाए इति अनिर्मोक्ष प्रसिद्धि आशंका कार्य कार्यात्मा पचय गच्छन् नहीं ये नहीं कार्य कारण विध्वस्तौ ब्रह्मैकात्म्य प्रबोधतः न विशेषात्मलाभोस्ति खिल्यस्येव महो दधो ब्रह्मैकात्म प्रबोधतः कार्यकारण विध्वस्तो विशेष आत्मलाभो नास्ति महोदधो खिल्य सेव महोदधो खिल्य सेव यथा विशेष आत्मलाभ नास्ति समुद्र में खिल पिघल गया फिर विशेष लाभ नहीं होता है तद्वत ब्रह्मैकात्म प्रबोधतः कार्यकारण विध्वस्तो विशेष आत्मलाभ फिर नहीं होगा जीव के उत्पत्ति नहीं चलो न ही भूयो जीव भाव हेतु अभावत न कारण नहीं न खलु खिल्यस्य महोदय क्षिप्तस्य ध्वस्तस्य तस्य पुनरुद्भव अस्ति खिल को कठिन भाव विलीन हो गया फिर उसका फिर उद्भव नहीं होता उत्पत्ति नहीं होती इसकी ज्ञानात् अज्ञान से ध्वस्ति न कार्य कारणत्वस्य जीवत्वस्य च ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी कार्य कारण भाव जीवत्व इसका तो नाश नहीं होगा इति आशंक्य सर्वस्य अनात्मनो अज्ञानजत्वाज ज्ञानात् ध्वस्तो ध्वस्ति फलतीति ब्रुवन एतेभ्य इत्यादि एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय इसका अवधारण करते हैं तो सर्वस्य अनात्मनो जितने जड़ अनात्म वर्ग है सब अज्ञानजत्वात् अज्ञानजन्य है ज्ञान से अज्ञान उत्साह होने पर अज्ञानज सब कार्य के ध्वस्ति फलती एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय इसका अवधारण करते तेज इति तेज संबंधमासाद्य यथाम्भ खिल्यतामगात तथैवा ज्ञानभूतेभ्य परः क्षेत्रज्ञतां ययौ यथा तेज संबंधम आसाद्य अम्भ खिल्यता मगात जल कठिन हो गया तेज समय से प्राप्त करके तथैव अज्ञानभूतेभ्य पर अज्ञानभूतेभ्य क्षेत्रज्ञता ययु पर करता है परमात्मा ब्रह्म सुध अज्ञानभूतेभ्य क्षेत्रज्ञता ययु अज्ञानभूते अज्ञानात्मक भूत अज्ञान का कार्य अज्ञानात्मक भूत से क्षेत्रज्ञत्व को प्राप्त किया पर अभी अर्थ करेंगे एतेभ्य भूतेभ्य का अर्थ करें भूत शब्द से अज्ञान लेना भूत शब्द से महाभूतेषु रूढ़त्वात् कथम परस्य क्षेत्रज्ञत्व अज्ञान रूपे भूतेभ्य अभिधीयते भूत तो भूत शब्द से तो महाभूत लेना चाहिए किंतु अज्ञान भूतेभ्य जो दिया है अज्ञान भूत रूप अज्ञान रूप को भूत कहा भूत शब्द महाभूत में प्रसिद्ध है परमात्मा क्षेत्रज्ञत्व अगात प्राप्त किया अज्ञान रूप भूतेभ्य क्षेत्रज्ञत्व कैसे हुआ अज्ञान रूप भूतेभ्य एतेभ्य भूतेभ्य समुतायु जो दिया इन भूत के निमित्त वो क्षेत्रज्ञ को प्राप्त किया क्षेत्रज्ञत्व प्राप्त किया तो क्षेत्रज्ञत्व अज्ञान रूप भूत से कैसे भूत को अज्ञान शब्द से कैसे कहते हैं कार्यात्मा एतेभ्य भूतेभ्य समता जो दिया हाँ भूत मतलब आकाश आदि भूत ने अविद्या से अविद्या को भूत सुख शब्द से भूत के कारण भूत अविद्या को लेकर कहा अब बताएंगे अभी हैं बहुवचन भूत सूक्ष्म रूप है बहुत। अभी उसके अर्थ करेंगे, मूला विद्या कहेंगे। भूत शब्द हाँ कार्य तो ये श्लोक हुआ, कार्यात्मा अपचय गच्छन् यत्र निष्ठानि गच्छति तानि भूतानि अविद्येति प्राहुत्रयन्त निश्चिताः। कार्यात्मा अपचयम गच्छन् यत्र निष्ठा, निष्ठा को प्राप्त करता है, तानि भूतानि अविद्यायति प्राहु तरयंत निश्चिता, अविद्यायति प्राहु भूत अविद्या कहते हैं, अविद्या भूत एक करके। यत्र सर्वम कार्यम लियते, सारे कार्य लिए तन मूल कारण अविद्या, भूत शब्द ने उच्चते एते वे भूते वे जो भूत शब्द दिया अविद्या को कहा। यदा आचार्य वाच्य प्रति नाम रूप बीज शक्तिभूतम अव्याकृतम भूत सूक्ष्म, भूत सूक्ष्म कह करके यहाँ वो जो भूत सूक्ष्म देह के प्राप्त करने के लिए जाता है वहाँ तो भूत सूक्ष्म से दे ये नहीं अविद्या नहीं रहा, सूक्ष्म अपंचीकृत भूत नहीं अपंचीकृत वहाँ वहाँ नहीं लेना। यहाँ जो वाचस्पति स्थान कहते हैं अभूत सूक्ष्म शब्द प्रयोग किया, नाम रूप बीज शक्तिभूतम अव्याकृतम भूत सूक्ष्म, नाम रूप के बीज शक्ति रूप जो अव्याकृतम आया है उसको भूत सूक्ष्म शब्द से कहा होने से यहाँ भी यह अविद्या को ही भूत सूक्ष्म शब्द से श्रुति में जो भूते भी आया भूतों को ही अविद्या, अविद्या को ही भूत शब्द से कहा। मूल कारणम अविद्या भूत शब्द उच्यते, अविद्या शब्द से भूत नहीं, भूत शब्द से अविद्या, यहाँ भूत शब्द अविद्या लेना। प्रसिद्ध भूतानाम क्षेत्र उत्थापक तो अनुपपति, प्रसिद्ध जो भूत है आकाश आदि पांच भूत वो क्षेत्र के क्या पृथककार पृथक करना उत्थापक मतलब पृथक करना वो संभव नहीं, अविद्या से ही पृथक तो होता है। तरी तद उत्थापकानि कार्यकारणानि एव भूतानि, अतर तद उत्थापक भूत नहीं होते शरीरेन्द्र समुदाय कार्यकारण ही उत्थापक है क्षेत्रज्ञ का, उनको ही भूत शब्द से लो इति आशंका पर इति। परह कारण कार्येभ्य आत्मा पूर्णत्व कारणात् एतेभ्यो विद्याभूतेभ्य कार्यकारणतामगात्। पूर्णत्व कारणात् पर आत्मा कार्यकारणेभ्य एतेभ्य अविद्याभूतेभ्य कार्यकारणताम अगात, कारण कार्येभ्य पर हाँ कारण कार्येभ्य पर पूर्णत्व कारणात् आत्मा अविद्याभूतेभ्य एतेभ्य अविद्याभूतेभ्य कार्यकारणताम अगात, अगात कह कार्यकारणताम पर पर कह कारण कार्येभ्य पर आत्मा, आत्मा ही पुण्यत्व कारणात् कारण कार्येभ्य पर पुण्यत्व कारणात् कारण कार्येभ्य आत्मा कारण कार्येभ्य पर एतेभ्य अविद्याभूतेभ्य कार्यकारणताम अगात, वही कारण कार्य कारण से विलक्षण जो परमात्मा वही इसे अविद्या रूप भूत अविद्या से कार्यकारण भाव को प्राप्त हुआ, इसलिए कार्यकारण भाव भूत शब्द से नहीं लेना, इति भूत से कार्यकारण भाव को प्राप्त हुआ। आत्मा पूर्णत्वात् परिच्छिन्नत्व कारणादि विलक्षण पर विलक्षण हो गया, पर पूर्ण होने से परिच्छिन्न कारणादि कार्य कारण से ये दिया कारण कार्य भी पर कारण कार्य से विलक्षण स्व अविद्यात्मक भूत अवसात, भूत शब्द से अविद्या, अविद्यात्मक भूत, भूत शब्द से आकाश आदि ने अविद्या स्वरूप भूत अवसात तद्भावम गत क्षेत्र के भावम गत मूला विद्यात्र कार्यादिभूता भूत शब्द इत्यर्थ, मूला विद्यात्र कार्यादिभूता भूत शब्द, जो मूला विद्या है कार्य कारण भाव को प्राप्त होती है वही भूत शब्द, भूत शब्द से मूला विद्या, जब मूला विद्या आगे कार्यादि रूप होती है, कार्य कारण रूप होती है, कार्य कारण कार्यादिभूता कार्य कारण रूप होने वाले जो मूला विद्या है उसको भूत शब्द से लिया, एते वे भूते वे समुदाय से वही अविद्या को ही लिया, अविद्या से पृथक हो करके, क्योंकि पृथक होना शुद्ध आत्मा अविद्या के कारण भिन्नत्व को प्राप्त होगा, नहीं कि आकाश आदि भूत से। और समुत्थाय कहा तो उसके उठ करके छोड़ करके निकला ऐसा नहीं, उसके कारण स्वरूप से पृथक होता है अज्ञान के कारण, उस निमित्त से, उस निमित्त से। हाँ अभिमान छोड़ने का या निमित्त पृथक होता है। हाँ अभिमान छोड़ने भूत, और यहाँ तो उसे अभी जीवत्व को प्राप्त करता है फिर ही नष्ट होता है, अविद्या नष्ट होने ताने वनिवेशती, अविद्या नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। तो भूते भेद देने से ये भूत ऐसे अर्थ हो जाता है, यहाँ स्पष्ट करते हैं अविद्या को भूत शब्द से लेना, क्योंकि जो परमात्मा से भेदक उत्थापक भूत नहीं हो सकता, भूत के कारण नहीं, अविद्या मूल है, मूला विद्या कार्य होता। सर्वस्य अनात्मन अविद्याजत्य फलितमा, सब जितना अनात्मा अविद्याजन्य, यत यतो विद्येव तद्धेतु तदुचित्तावतो न सन् कार्यकारण भेदोयम् ब्रह्मास्मीति प्रबोधतः। यह तो अविद्या व तद हेतु, जो कार्य कारण के हेतु अविद्या, तद उच्छेद तो अविद्या उच्छेद हो अतो न सन कार्य कारण रूप सत नहीं, अयम कार्य कारण भेद न सन, ब्रह्मास्मिति प्रबोधतः अयम कार्य कारण भेद न सन, अविद्या उच्छेद हो ब्रह्मास्मिति प्रबोधतः तद हेतु तद उच्छेद हो कार्य कारण भाव अयम सत न, यह तो अविद्या ही हेतु है। केचित् तु कार्य निवृत्तिम शून्यतावस्थायिनीम आहु, कार्य का नाश हो गया तो शून्य हो जाएगा, त निवर्तयन भेद निवृत्ति फल महा, भेद निवृत्ति फल कहते हैं तस्मिन् इति, तस्मिन् ध्वस्तेऽथ संबोधात् केवलैकात्म्यशेषतः विशेष संज्ञा नास्त्यत्र पूर्ण प्रज्ञाप्ति मात्रतः। तस्मिन् ध्वस्ते कार्यकारण भाव ध्वस्ते अविद्याजन्य संबोधा तस्मिन् ध्वस्ते केवल एकात्मशेषतः अस्य विशेष संज्ञा नास्ति, पूर्ण ज्ञप्ति मात्रतः विशेष संज्ञा नास्ति, पूर्ण ज्ञप्ति मात्रे विशेष संज्ञा नहीं, क्योंकि वो कार्य कारण ध्वस्त होने से सम्मुख एकात्म शेष रहा, तो शून्य नहीं एकात्म शेष रहा। ऐक्य संबोध से आविद्य बधन ध्वन से हेतु तो समर्थनार्थ अथ शब्द तस्मिन् ध्वस्ति अथ अथ तस्मिन् ध्वस्ति संबोधात तस्मिन् ध्वस्ति ज्ञान से ध्वस्त हो जाता है, ज्ञान में सामर्थ्य अविद्या ध्वन से हेतु तो अथ ध्वन से पहले ध्व आगे ज्ञान आया था ब्रह्मास्मिति प्रबोधत प्रबोध होने से तस्मिन् ध्वस्ते अज्ञान ध्वस्ते संबोधात अज्ञान ध्वस्ते केवल एकात्म रूपा रहा, केवल एकात्म रूप होने से पूर्ण ज्ञप्ति मात्रत अस्य विशेष संज्ञा नहीं है। संज्ञा भावे कैवल्यस्य अपमर्थत्व आशंक्य उक्तम अस्य, तो संज्ञा नहीं रहेगा तो कैवल्य व्यर्थ हो जाएगा, कहते यहाँ विशेष संज्ञा नास्ति, अस्य पुनः प्रज्ञा मात्र है विशेष नाम नहीं रहा किंतु पुनः प्रज्ञा ज्ञान रूप है, प्रज्ञान रूप अभाव नहीं। भूत शब्दार्थम अनुद्य समुत्था इत्यस्य अर्थम आह, भूत शब्द तो अविद्या का और समुत्थान क्या है अर्थ कहते हैं। अविचारित सिद्धि नी यान्य अविद्येत्यवादिशम एतेभ्यो हेतुभूतेभ्यो भूतेभ्यो कार्यकारण कार्यकारणवद रूपम समुत्थायेति शब्द्यते अविद्यासंगतेरस्य जायते नेक रूपवान यानि अविद्या इति अवादिश यानि अविचारित सिद्धिनि यानि अविद्या इति अवादिशम एतेभ्य हेतुभूतेभ्यो भूतेभ्यो अकार्य कारण कार्यकारणवद रूपम समुत्थायेति शब्द्यते। यही अकार्य कारण जो परमात्मा कार्यकारणवद रूप को प्राप्त करता है समुत्थायेति, समुत्थाय का अर्थ कार्यकारणवद रूपम भवति इन्हीं हेतु से। अविद्या संगते रस्य अनेक रूपवान जायते, अविद्या संगते अस्य परस्य अनेक रूपवान पदार्थ जायते। तो अविद्या शब्द से जिनको कहा था भूत शब्द कहा था एतेभ्य हेतु भूतेभ्य भूतेभ्य हेतु रूप अविद्या रूप भूत से अकार्यकारण परमात्मा कार्यकारण रूपवत प्राप्त होता है उसको समुत्था इति शब्द्यते। समुत्था मतलब कार्यकारण वाला हो जाता है अविद्या से। यो अकार्य कारण कारण परस तस्य यथोक्त भूतेभ्य भवत भूतेभ्य भवत अकार्य कारण होता है तत्तद विशिष्ट रूपम उत्थाय इत्यत्र समुत्थान, समुत्थान कहते विशिष्ट रूपवान भवति परमात्मा। पर जो कार्य कारण इन सब विद्या कारण भूत से विशिष्ट रूपवान हो जाता है। तत् प्रपंचयन नात्मनो अविद्या अनेक कार अभावती महा प्रपंचयन आत्मन न नहीं तत् प्रपंचयन आत्मन आत्मन अविद्या अनेक आकार अभावती आत्मा में अविद्या कारण अनेक आकार प्राप्ति अविद्या संगते अस्य अनेक रूपवान जायते अस्य परस्य आत्मन अनेक रूप अर्थात समुत्थान क्या क्या हुआ समुत्थान हो गया केवल अज्ञान से तद्रूप प्राप्ति है। अनेक रूपवंतम स्वभावम विशदी कुर्वानस चिदाभास वैशिष्ट्यम तस्य आचष्टे अनेक रूपवान स्वभाव उसका हो गया जो स्वभाव आत्मा का पर होगा स्वभाव अनेक रूपवान स्वभाव हो गया कोई पदार्थ हो गया अनेक रूपवान स्वयं परमात्मा। तो अनेक रूपवंतम स्वभावम परमात्मा जो अविद्या के कारण स्वभाव हो गया अनेक रूप वाला उसका स्पष्टीकरण करते समय तसे चिदाभास वैशिष्ट्यम आचष्टे चिदाभास वैशिष्ट्य होने से अज्ञान में अनेक रूप हुआ। चेतना चेतना चेतना भास आत्मानात्मत्व लक्षण कार्यकारण रूपेण मिथोपेक्षाश्रयं तमः चेतना चेतना भास आत्मानात्मलक्षण आत्मानात्मस्वरूप चेतना आत्मा चेतना भास अनात्मा है तमः कार्य मिथोपेक्षाश्रयम कार्यकारण रूपेण कार्यकारणरूपेण मिथोपेक्षाश्रयम तमः 24 चेतन चेतनम च चेतनाभासश्च करें तो चेतना चेतना भाष्य भाष्य भाष्य अचेतना चेतना चेतना भाष आत्मनात्म लक्षण विशेषकरण चिदाभास वैशिष्ट्यम तस्यास्ति अनेक रूपवत हो गया परमात्मा चिदास वैशिष्ट्य से है ऐसे चिदास चेतन चेतना चेतना और चेतना भाषा इसे लेंगे तो किंतु एक वचन कैसे होगा नहीं तो ये लक्षण है आत्मनात्म तो लक्षण यस्य चेतन चेतना भाषा तो चेतन चेतना भाषा में चेतना चेतना च चेतना भाषा च करेंगे तो एक वचन ही होगा वहाँ एक वचन तो है आत्मानात्म तो लक्षण ऐसे चेतन चेतना चेतना चेतन हो आभास ये करेंगे तो एक वचन आत्मानात्म तो लक्षण आत्मानात्म तो स्वरूप है चेतन रूपेण अचेतन रूपेण भान होता है क्योंकि शुद्ध आत्मा का भान नहीं तो जो अभी अनेक रूपों को प्राप्त किया परमात्मा अविद्या से अनेक रूप हुआ अनेक रूप होने के बाद चेतना अचेतना आभास चेतना चेतना चेतनाभ्याम आभास दीदी चेतना चेतन आभास चेतना अचेतन रूप में भान होता है आभास होते चेतना अचेतन चेतना अचेतन चेतना चेतना चेतना चेतने तद्वद आभास तयर आभास चेतना अचेतन आभास चेतना चेतन का जो आभास होता है वही आत्मानात्म तो लक्षण आत्मानात्म तो लक्षण में स्वरूप आत्मानात्म तो आत्मा तो आत्मानात्म तो वही तम मिथो अपेक्षाश्रय तम कार्यकारण रूपेण आत्मानात्म तो लक्षण चेतना चेतन भाष वही कार्यकारण से भान होता है परस्पर सापेक्ष होकर के मिथो अपेक्षा आश्रय तम मिथो अपेक्षा आश्रय यस्य मिथोपेक्षा आश्रय तम आश्रय शब्द कहन से बहुब्री करना पड़ेगा आश्रय शब्द बोली होता है तम मिथोपेक्षा आश्रय मिथोपेक्षा आश्रय यस्य तमस तो परस्पर सापेक्ष होकर के अज्ञान रहेगा क्यों वो आत्मानात्मा लक्षण जितने चेतना चेतना भाष है वही कार्यकारण रूप में है और तम मिथोपेक्षा आश्रय मिथो अपेक्षा आश्रय से तमस ये जड़ चेतना मिला होकर के थे उसमें तम आश्रित है जो जीव दिखता है तो मिथो अपेक्षा होकर के कार्यकारण भाव हुआ उसमें तम अज्ञान आश्रित है अज्ञानी जीव आदि में है तो शुद्ध ब्रह्म वो परस्पर सापेक्ष होकर के अज्ञान आश्रित है शुद्ध ब्रह्म और जीव दोनों मिला हुआ है वही कार्यकारण रूप हुआ अविद्या से मिल करके उसमें अविद्या है मतलब अविद्या को आश्रय करके नहीं करके मिथो अपेक्षा आश्रयम मिथो अपेक्षा आश्रय यस्य बहुव्री करना पड़ेगा आश्रय शब्द पुल्लिंग होता है मिथो अपेक्षा आश्रयम मिथो अपेक्षा को आश्रय करके मिथो अपेक्षा को आश्रय करके तमह एतद् रूपेण चेतना चेतना भाषा हाँ दोनों अर्थात अज्ञान पहले शुद्ध चेतन में आश्रित होकर के अनात्मा को भाव प्राप्त हुआ चिदाभास वैशिष्ट हुआ अज्ञान में चिदाभास का वैशिष्ट होने से वही परस्पर चेतन और अज्ञान दोनों परस्पर सापेक्ष होने से अज्ञान से आश्रित होकर चिदाभास हुआ वही चिदाभास होने से चेतना चेतन आत्मानात्म तो लक्षण वही चिदाभास चेतना चेतन आभास हाँ शुद्ध चैतन्य है किंतु शुद्ध और चेतना अचेतन रूप से जड़ चेतन दो विभाग करते तो जड़ चेतन जो विभाग करते उस चेतन में शुद्ध चेतन को तो समझना पड़ेगा चेतना चेतन आभास आत्मानात्म जो करेंगे शुद्ध चेतन रहा अचिदाभास रहा अज्ञान रहा वही सर्वत्र है तो उसमें लेने के लिए शुद्ध चैतन्य रहेगा अचेतन जड़ अज्ञान रहा चिदाभास वैशिष्ट हुआ इसे मिथ्या अपेक्षा श्रेय तम परस्पर चेतन अज्ञान, अज्ञान में चेतावास होने से उसको सापेक्षित होकर के तम कार्यकारण रूपेण अन आत्मा अनात्म दर्शन चेतना चेतना होता है। किसी में दिखता है जब अज्ञान विशिष्ट हो गया उसमें दिखता है, उसमें दिखने से वो आत्मा अनात्म स्वरूप है, चेतना चेतना रूप में भान होता है, कोई चेतन रूप से कोई जड़ रूप से भान होता है। यहाँ जो चेतन है ये चेतन से अधिष्ठान चेतन लेना जरूरत नहीं, क्योंकि चेतना चेतन आभास चेतन रूप आभास थे और अचेतन रूप आभास थे। जड़ चेतन जो विवाह करेंगे यहाँ शुद्ध चेतन को लेना नहीं, शुद्ध चेतन लेंगे और फिर दूसरे को अचेतन नहीं कर सकते हैं। चेतन और चेतनाभास चिदाभास किंतु दो लेंगे तो यहाँ एक वचन ही होगा, चेतन और चेतनाभास, शुद्ध चेतन और चिदाभास दो करेंगे तो एक वचन ही होगा। इससे चेतन अचेतन और आभास प्रतीति वही आत्मानात्म लक्षण परस्पर मित्व अपेक्षा से तम दोम अज्ञान ही है कार्यकारण रूपेण मित्व अपेक्षा, कार्यकारण रूपेण मित्व अपेक्षा उसको आश्रय करते तम अर्थात अज्ञान ही परस्पर सापेक्ष होकर के है कार्यकारण रूपेण, कार्य कारण सापेक्ष कारण भी कार्य सापेक्ष है तो अज्ञान और कार्य सब मिल करके अज्ञान ही ये मित्व अपेक्षा आश्रय कार्यकारण रूपेण आभासते, कार्यकारण रूपेण आभास कार्यकारण रूपेण चेतना चेतना आभास। ये 24 में टीका कुछ है ही नहीं। अविद्यामेव अनेक रूपत्वे भी ठीक है तो ओ।